إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار، آمين. فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. نبزاك في إيمان نووسيا سمامة بلا يقضي سهاب نسيان فجمزيم لكم كالله سبحانه وتعالى. واعلموا لكن جواني أن للموت سكرات، جواني يقام موتي ينا كلاب نبزان كبت إيمان أمة الإسلام، أين نبزان أين أمة الإسلام، نقف اليوم مع سكرات الموت بإذن الله تعالى. كتك خطبة يليو تتقوى فنوجة تكيزم منزية وفبي بكلابي كلابي كموت إميت سكرات وسبب يخلق لريشة وما فيها من عذر وعظات. نهالي أليوك ونانياك كتك مزيجاتيو نموعظة ينايوكت كان كتك سكرات الموت. فما هي السكرات وما أدلتها؟ سكرات الموت النيني دليل ذاك لدليل زنيني. أيها الأحبة، إني نمزاق ببنزي أخي المسلم أين قيام الإسلام؟ إن حتمية الموت، إن حتمية الموت جوان قام وواجب وامت كفة جام ولمت كفة نوازر واجب وماو سنة إلهية نسنة يوهنب وقانون رباني نبكانون يتيهنب لأنه من جهة وسباب جمهيل لم تكفرك يرتبط بإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. لنفذانا نجام لفذه رشا ووزر الله سبحانه وتعالى في إثناء مخلوقاته كتك كماليزة يمدياك كتك هو المهم. وسبب الله سبحانه وتعالى لستنجازة كسيمة كل من عليها فان، كل من عليها فان، كلا ماتو كيكو كتك مدام وعدي كيكو ناني يمبن أدي حقو كتكاتي بس هيتو في تماليزك. ويبقى وجه ربك كيشا كتبكي أسوى ملواكو أتبكي الله سبحانه وتعالى. جامع لكوفة أيها الأحبة نجامع مبالو للزيمة ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumaliza ulimwengu. Thumma fi i'adati ba'thiha min jadid, kisha baadaye aweze kurudisha umma tena kufufua mara nyingine. Wa min jihati ukhra, lakini katika upande mwingine, yawathabitu bimabda'i al-hikmati wal-'adli al-ilahiyaini. Jambo hili la watu kufa ni jambo ambalo linaonyesha mwanzo wa hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake wa kiungu. Fi ibida'i alamin akhar, katika kudhihirisha, katika kuanzisha ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa akhara, ambapo huko watu wataishi milele na milele bila ya kufa. Tatimu bihi almuhasaba, katika ulimwengu huo mwingine utatimia kuhesabiwa, watu watahesabiwa siku hiyo. Waljaza kadhalika, kutakuwa na malipo wa thawabu. Ndugu zangu katika imani, ni juu ya kila mmoja katika sisi ajiandae na siku hiyo ya kuhesabiwa, ajiandae na siku hiyo ya kulipwa, kabla hakijampikia yeye kilevi cha mauti. Ndugu katika imani, lidhalika kana almautu hatmiyan, kwa ajili hiyo imekuwa mauti ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima, kila mmoja lazima litamgusa. Wa kana intiqalu ruhi min alamin ila alamin akhara amran hatmiyan aidha, lakini pia hili jambo la kwamba roho lazima iondoke ulimwengu mmoja kwenda ulimwengu mwingine, nalo pia limekuwa ni jambo la lazima vile vile. Wa fi dhalika yaqulu Allah, na katika hilo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sema Muhammad, waambie hao, hakika hayo mauti ambayo nyie mwayakimbia, mtu akitajiwa kufa ni mwoga kweli kweli. Wao ukitaka kujua mauti yanaogopesha na watu wanayaogopa, mtafute kibibi kizee, bibi yako au babu yako ambaye amezeeka mpaka sura imekunjana, mwambie babu, nimeota leo umekufa, usiye kizaazaa, huna adabu wewe, uite si mzuri. Ni kwa sababu kila mmoja, hata kama kaishi miaka mingi vipi, hakuna anayekubali kufa. Lakini kufa, ndugu zangu katika imani, ni kila mmoja atakufa, hakuna ambaye ataepukana na mauti. Ndugu zangu katika imani, yaqulu Allah ala anasema, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, sema Muhammad, waambie hao, hayo mauti ambayo nyie mwayakimbia, fa innahu mulaqikum, hakika hayo mauti yatakukuteni, kwa sababu mauti yalivyo, hata wewe ukiyasahau hayo hayakusahau. Wewe ishi utakavyoishi, miaka 50, 60, 70, 100, lakini ujue kama wewe umesahau kufa, mauti hayakusahau wewe. Siku yako ikifika, yanakuja kukuondoa. Ndugu katika imani, inatupasa tufanye matendo mema, kwa sababu mwanadamu kila anavyozidi kuishi ndipo anapozisogelea siku zake za sakaratul maut, ndipo anapozisogelea siku zake za kufa. Kama umepangiwa ufe na miaka 45, sasa hivi ukawa labda una miaka 42, jua ushamaliza wewe, bado mitatu uondoke. Kwa hivyo ni juu yetu kila mmoja katika sisi kujiandaa na siku ya muhasaba, kadhalika na kujiandaa na siku ya sakarat al-maut. Tujiandaeni na hii siku ya mtu kwamba amegubikwa ni wimbi nzito la kilevi cha mauti. Anaelekea wapi? Anaelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuhesabiwa. Kama ni thawabu atazikuta huko, na kama ni adhabu ataikuta huko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ni aya adhima. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada, kisha mtarudishwa kwa mjuzi wa mambo yaliyojificha na mambo ya wazi. Allah subhanahu wa ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu, Allah subhanahu wa ta'ala atakujuzeni yale ambayo mlikuwa mkiyafanya katika dunia. Ayuha almuslim, ewe muislam, jua ya kwamba almautu lahu sakarat, jua ya kwamba mauti yana kilezi. Yulaqiha kullu insan, anachokutana nacho kila mwanadamu. Hina hidare, wakati ambapo roho yake imefika kwenye koromeo ndio inatolewa tena. Basi ikiwa kuna unafuu kidogo, ikiwa ni mwema, ikiwa ulifanya matendo mazuri katika dunia, ulifanya ibadat, hujamshirikisha Allah kitu chochote, hukuwa ni mtu wa bid'a, ulikuwa mtu wa sunna, hukula haramu, ulikuwa unakula halali wa hakadha, hukuwa muongo, ulikuwa ni mtu mkweli, kwa mtu huyu kidogo kunakuwa na ile hafueni. Lakini kama ulikuwa mtu muovu, jabari, mshirikina, mtu wa bid'a, mlariba, mzinifu, kulmasi, sama utakabio, ulikuwa mwovu, Allah subhanahu wa ta'ala anaitoa roho ya mtu huyu na shida ya sakarati ngumu sana. Allah anasema, walau tara idh zalimuna fi ghamarati almaut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna adhab alhuni bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Allah subhanahu wa ta'ala asema, laiti ungewaona wale madhalimu. Dhalimu mkubwa ni mshirikina. Luqmanul hikma anamwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim, ee mwanangu usimshirikishe Mungu, ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Yaqulu Allah, walau tara, laiti ungeona wewe, idh dhalimuna ay almushrikuna, wale watu madhalim, fi ghamarati almauti, ungewaona wakati wako kwenye kilezi cha mauti, wako kwenye sakarat almauti, roho ndo zatolewa. Awasema, walmalaika tubasitu aidihim, hapo malaika wamewakunjulia mikono yao, bimaana wanawapiga kama tutakavyoona katika aya nyingine. Ukifa muovu, mshirikina, kafiri, mzinzi, mlevi, mlariba, wajiona hata wewe unayemuuguza mtu wa namna hii unashangaa, kwani wengine mpaka wakamatwa, anazojirusha na kujipigapiga kwa kilezi cha mauti. Kwa nini? Ni kwa sababu ya yale mambo mabaya aliyokuwa anamaliza nayo. Ndugu yangu katika imani, badilika, badilika, Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilishia. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi mambo ya watu mpaka wao wenyewe kwanza wabadilike. Badilika ndugu yangu katika imani, sivyo kuna kilezi cha mauti kinakusubiri kikali mno. Asema wal malaika tu, na malaika basi tu aidihim, wamekunjua mikono yao. Wal malaika tu basi tu aidihim akhriju anfusakum, toweni nafsi zenu. Alyawma tujzawna adhaba alhuni, leo mnalipwa adhabu ya udhalili. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaqi, kwa vile ambavyo mlikuwa mnasema kwa Allah mambo ambayo kwamba si haki. Wa kuntum fi wa kuntum an ayatihi tastakbirun, na mlikuwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala mnazifanyia kiburi kana kwamba hamzisikii. Hali ya kuwa aya zinasomwa lakini mwajitia kamnazo kama vile hamuelewi. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, alyawma tujzawna adhaban huni, كذلك على نسمة فكيف إذا توفتهم الملائكة يضرب فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم itakuwaje hiyo siku ambayo malaika watakuwa wanawafisha wanawatoa roho zao huku wakiwapiga yasuribuna ujuhahum wakiwapiga nyusoni mwao waadibarahum na kwenye migongo yao dhalika biannahum ittabau ma asata llaha wakarihu ridwana hiyo ni kwa sababu waliyafuata yale mambo ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa taala wakatukia radhi za Allah wakaenda wenyewe kwenye hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayuha al-akhi al-karim, ewe ndugu yangu mtukufu, tadhakkar ma wara'aka min al-maut, ebu kumbuka kile kilichopo nyuma yako hapo ambao ni mauti, wewe ukitembea yanakufuata pata nyuma. Kumbuka fa inna lil-maut sakarat, elewa mauti yana kilezi, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, waja'at sakratu al-maut bil-haqq dhalika ma kunta minhu taqid, asema natikaja kilezi cha mauti kwa haki kabisa. Hapo mtu atasimama waambiwe, haya jambo hili na mauti ndiyo lile jambo ambalo ulikwepa wewe, ulikuwa ukikwepa kufa, lakini jua leo mauti yamefika kwako. Wakati huo utakuwa huna msaada na mtu, kwa sababu yaliyobakia mbele yako ya kukusaidia ni matendo yako mema tu, la ghairi, hakuna kingine. Naam, inna lilmauti sakarat, eleweni ya kwamba mauti yana kilevi. Ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee kilevi cha mauti wakati wa kufa kwetu. Barakallahu lana wa lakum min al-Qur'ani wa sunna wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikma. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على السيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نبذل بك إيمان nawausia kwa mara ya pili kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuisahau nafsi yangu kuhusiana na wasia huo. Hakika mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humfanyia matendo yake yakawa ni matendo mazuri siku ya Kiyama. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia mambo yake yakawa ni mepesi siku ya Kiyama, siku ya kilezi cha mauti na mfano wa vitu kama hivyo. Ndugu yangu katika imani, elewa, inna lilmauti sakarat, hakika mauti yana kilezi. Ightanna biha ashraful khalqi, kilezi hiki hakijamwacha bora wa viumbe, mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad kana saa tahtirare, kwani alikuwa ule wakati wa kujiwa yeye na mauti, yuko katika gharghar al-mauti, amehudhuriwa na kifo. Yakshifu khamifatan, anakifunua kitambaa ambacho amefunikwa, al-kisa, kama jisuka fulani, au wajhihi sharif, kwenye uso wake mtukufu. Wa huwa yaqul, hali yakuwa anasema, allahumma hawin alayya sakarat al-maut, allahumma hawin alayya sakarat al-maut, ewe Allah nipunguzie mimi kilezi cha mauti. Inna lilmauti la sakarat, hakika kweli mauti yana kilezi, mauti yanalewesha. Huyu ni mtukufu wa daraja, قال يغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر alisasamehema madhambi yake yaliyotangulia na yaliyokuja nyuma. Wakati huo yuko na hali hii, mtukufu wa daraja, bwana wa viumbe, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati wa kufa kwake hali iko namna hiyo. Vipi mimi na wewe siku ya kufa kwetu itakuwaje? Kaifa bina idha balagha minna al-amru, itakuwaje siku hiyo wakati jambo litafikia mauti umekujia wewe au mimi? Kama qala Allah, kama Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, wa qawluhu al-haq, na kauli yake ni haki, falaula idha balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Itakuwaje hiyo siku ambayo roho itafika kwenye koromeo, wa antum hina idhin tanzurun, na ninyi wakati huo mko pembeni mnaangalia, hamjui kinaendelea kitu gani, hamwezi kumsaidia ndugu yenu wakati huo. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, na sisi tuko karibu na yeye kuliko nyinyi. Wa antum la tubsirun, lakini nyinyi hamuoni. Safi sahihi, imekuja katika sahihi, lamma taqula an-nabi alayhi salatu wassalam, hali ilivyokuwa nzito kwa mtume alayhi salatu wassalam, jaala yataghashahu al-kard, ilikuwa ule uwanja wa mauti, kilezi cha mauti kile kinamfunika mpaka anapoteza fahamu. Akipoteza fahamu, fajaala Fatima radhiyallahu anha taqul, Fatima binti Abdullah radiyallahu anha, Fatima binti Muhammad bin Abdullah radiyallahu anha, akawa yuko pembeni anasema, wa karba abata, ni kilevi cha vipi hiki kwa baba yangu? Ewe Allah, mpunguzie baba yangu kilevi. Fakala sallallahu alayhi wa sallam, mara mtume akapata fahamu, akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, innahu qad hadara bi abik, hakika mambo yalivyo, kumekuja kumehudhuria kwa baba yako jambo zito ambalo halitapata limkosa yoyote, ma laisa Allahu bitarikin minhu ahada, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala hatomwacha nalo mmoja yoyote, lazima ataingia kwenye kilevi cha mauti. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, la karba ala abiki ba'da al-yawm, usiwe na wasiwasi mwanangu Fatima, hakuna tena kilevi cha mauti kwa baba yako baada ya leo akishakufa. Huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume huyo ameingia kwenye kilevi cha mauti. Je, wewe na mimi itakuwaje siku hiyo ambayo malakul maut atatujia mbele yetu, alafu anataka kuzitoa roho zetu? Tufanyeni matendo mema, ndugu zangu katika imani. Dunia hii ni mpito tu, watu wapita, isikudanganye dunia. Iliwashinda watu wengi sana, watu waliokuwa na manguvu, watu waliokuwa na pesa, watu waliokuwa na kila ambacho wewe unakiona ni kitu bora, cheo na mengineyo katika dunia, walikushapita wote, mauti yaliwachukua wala karara. اللهم يا أرحم الراحمين اجعل حالنا ساعة احتضارنا كحال من أخبرت عنهم بقولك المبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سنمهم الله سبحانه وتعالى إيه الله منجي ورحمة يا علي وكسويت وقدري ونموتي kama hali zetu ziwe kama hali za wale uliowazungumzia ndani ya Qur'ani uliposema, alladhina tatawaffahumul mautu tayyibin, wale ambao wanafiswa wanakufa kwa hali nzuri, yaqulun salamun alaykum udkhulul janna bima kuntum ta'malun, huku wanakufa huku wanapongezwa ni malaika wanaambiwa amani iwe kwenu, ingieni peponi kwa yale mliokuwa mkiyafanya katika matendo mazuri, katika matendo mema. Kwa hiyo unakuta hata sakaratul maut ikikukuta kidogo, lakini ukitoka pale wenda kuzuri, kwa sababu hali ngumu mno ya sakaratul maut ukuwapa, ukuwapima, ukuwasimamwa, matokeo yake au mwisho wake unakwenda mahala pabaya ambapo unaadhibiwa, hakuna kufa wala kupona. Waliyadhu billah. Ndugu yangu katika imani, iwai nafsi yako kuiokoa na kuiondoa katika baraka ulionayo. Badil insan ala nafsihi basira, mwanadamu kwenye nafsi yake yeye mwenyewe ndio anajiona, mimi ni jambo gani huenda likanipeleka kubaya. Kwa hiyo nafsi yako iwai mapema, iambie ewe nafsi tulia, ya nafsi tubi, innal mauta qad hana, hakika mauti yamekaribia. Wasil hawa ya asi matamanio, fa innal hawa ma zala fatana, kwani matamanio hayajaacha kumfitiri mwanadamu. Innan nafsa la amaratun bisu, nafsi huwa inamwamrisha mtu mabaya. Kwa hiyo isemee nafsi yako, iambie nafsi tulia, dhambi hili unalonifahamu mwenyewe litanipeleka babaya. Kwa hiyo nafsi tulia, ikandamize kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikandamize kwenye mambo ya khari na wengine mambo mabaya, mambo ya ushirikina, mambo ya bid'a, mambo ya shirki, mambo ya vitu vya haramu, kuongea uongo na mengineyo. Nasalullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Allahumma inna al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وان الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا مطرا يا رب العالمين ولا تجعلنا من الخالقين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.